أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا شو اسمع تلاوات كرداد دا سورة مريم دا يوتن زو سم آيات تخشرو براته پین زو سم آيات بان ختم شو خدای وشه تا بمپامه دا غاته پین زو سم نمبر آيات دا آيات تسجده ده پدې باندې نو چې څوک یې واوري هم سجدې تلاوت پر لازم اسول پر هغه تالي و تلاوت کوونکي باندې هم لازم اسول نو یوه سجدې تلاوت خو به اوس په دې خاطر وغواړي چې دا اوس مو واورېدل بله چې په ترجمه کې پر راس خو بیا یې اوري نو باره به دوې سجدې تلاوت باره بیا ورته وکړي نو اوس راځم ربه ته د دې سبقه د ماقبله سره هغه دا دی چې د هغې قصو په سلسله کې چې په دغه صورت کې ذکر کیږي چې تقریبا شپږ قصې دي دا څلورم نمبر ده د حضرت موسی علیه السلام وسلام مخکې تر هغه د زکریا او د یحیی علیه السلام خبره تېره سوې وه بیا د حضرت عیسی او د مریم وه بیا د ابراهیم علیه السلام وه اوس د موسی علیه السلام وسلام ده دا ګرد داسې مختصری مختصری الله تعالی دلته ذکر کوي فقط مازې خو هدف هغه دی چې اثبات رسالت وکړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو الله پاک داسې فرمایي وایي وذکر ته ذکر کوه دا خلکو ته فل کتاب په کتاب کې چې قرآن کریم دی موسی موسی ورته یاد کړه موسی علیه السلام ورته ذکر کړه کابل ورځ ستاسې په یاد چې موږ دا د موسی قصه دستې راځي نو ځکه یې هلته د ابراهیم علیه الصلات وسلام په باره کې وویل ووهبنا له اسحاق و یعقوب موږ وده ته اسحاق و یعقوب ورکړو اسماعیل یې نه کوي ذکر موږ خو جلب د قلب د بنی اسرائیل کی د ستد د موسی علی السلام قصه په پسیده نو د اسحاق علی السلام او یعقوب علی السلام خود دی په نیکه ګانو کی د بنی اسرائیل د اسماعیل علی السلام ذکر خو دی ورسته بار راځي نو دا وس د موسی علی السلام په بارک علاوه نبی علی السلام ته ته دی په مرته ذکر ک و ذکر ته یاد ک په کتاب په قران کریم کې موسی موسی علی السلام اصلي ذکر کوونکی خو په قران کې الله دی خو الله موسی ذکر کوي نو نبی علی السلام ته څنګه په قران کې یاد کړي په خلکو واوره او خلکو ته ور یاد کړي کنه چې قران د الله کلام دی خو الله موسی ذکر کړی دی د ته چوي کې ذکر په قران کې سم نه یعنی خلکو د مخه ورته ذکر کوي ورته یاد کړي نو و ذکر ور په یاد ک په کتاب په دغه کتاب کې چې قران دی موسی موسی علی السلام دا ورته ذکر کړه. څنګه ورته وایه؟ و انه کان مخلصا، انه بشک دغه موسی علیه السلام کان دی و مخلصا خالص کړه سوی راچن کړه سوی. دا الله تعالی په ډیرو خلکو کې مخلص کی چاڼې کې معنی غوره کی دی، نو ځان دپاره خاص کی چې د ده سره به زه خپله مکالمه کوم، خپل راز به ورسره کوم. نو دی و مخلصا خالص کړه سوی د طرفه څخه د الله د نور خلکو د منځه څخه. وکان دی و رسولا نبیا، وکان دی و رسولا نبیا، رسول نبی و دی رسول نبی و د رسالت و د نبوت ترمنځ چې دی فرق شته. عام فرق چې دی د شریعت په اصطلاح کې چې عام علما یې ورلروکي وایي، د دوی ترمنځ عموم و خصوصي مطلق دی. عموم و خصوصي مطلق دا دی چې نبی و هغه چا ته ویل کیږي چې د الله د طرفه څخه وحی ورته راغلي، خپل کلام ورته راغلي. دا نو لازمه نه ده چې دی کتاب متجدد شریعت متجدد لري یا که نه لري، دا پکښې لازمه نه ده. رسول هغه چا ته وایي چې د الله د طرفه څخه وحی ورته راغلي او ده ته کتاب متجدد هم ورکول کړه سوی، د الله د طرفه خو وحی ورته راغلي دي و خلکو ته جړل سوی دي سره د دې چې شریعت متجدد نوی قانون ورکول سوی دي. نو ځکه رسولان بیخي لږ دي، نبیان چې دي د رسولانو په ګډه په شمول 1,20,000 ته رسېږي. رسولان چې ډېر دی درې سوه دیارلس، دغسې په حدیث کې راځي دغه مقدار دغه نقدر رسولان دي. نو دغه رسولان چې دي هغه سره خو وحی ستا، خو کتاب متجدد ورلره شرط دی. نو چې وحی ورسره ستا په دې معنی خو نبی سو، چې کتاب متجدد شریعت متجدد نوی قانون ولري په دې معنی باندې رسول ام سنو. او هغه نبی ته چې وحی سوي نوی کتاب نوی ورکول سوی نبی دی، رسول نه بلل کیږي. نو خلاصه خبرې ده، هر څوک رسول و هغه ته نبی ویلی سو چې نبی هم دی. ډېر نبیان نبیان دي، رسول نه شو ویلی چې دی رسول دی. نو ولې خو نوی کتاب نه لري؟ دا یو علمي اصطلاح سوله کنه. موږ خو نو چې د الله د طرفه راولېږل سو، بالا د خدای د طرفه چې موږ ته مخ سو راولېږي بره ګرده رسولان بول معنی په معنا په لغوي معنا خو رسول دی. نو خو دا یو علمي پته ورله راورکي چې په رسول کې کتاب متجدد غواړي، په نبي کې نه غواړي. نو وایي تر مابین د دوی عموم و خصوص مطلق دی. اشرف علي ثانوي رحمه الله بیا د رسول معنا عامه کړې ده، لکه نبی چې دغسې عموم لري معنا چې که کتاب متجدد لري که نه لري. په رسول کې قرار دار چل کړی دي چې معنا رسول هغه مطلق لېږلي معنا یې اخیستې ده، براوی که نبي که نه چې ولېږل سو بس هغه رسول دی. براوی لکه ملایک هم الله رالېږل دي، رسولان دي که مو دي چې نبیانې دي. نبیانې نه دي، یوه ملک الله نبی نه ده، هېڅ متن نه ده لېږل سوی، هغه دي د الله پیغامونه راوړي. پر دا رقم چې کې چې هغه ده د رقم ترجمه یې کې بیا نو د رسول د نبی ترمز نسبت تو عموم و خصوص من وجهین رازی. عموم و خصوص مطلق باره ندی، باره رسول هم یو لمون عامی رسول بی نبی بنی لکه ملائکه چدنو. یا اغا کسان چې د مثال په تور نبی علیه السلام یو ځای ته سوخ لیجلی خدام رسول دین، مگر کمو دی چې نبی دی رسول خو معنا لېږل سوی. نو ملک هم باره تر لاندې سوله، دغسې یو سړی چې زه ولېږم دی ولېږي بل رسول یې ولېږي، دا هم باره تر لاندې سو. په دا رقم چې کې نو خو رسول به یې نبی به نه یې. نو که رسول و نبی به امی په ځینو صورتو کې، په ځینو صورتو کې به بیا نبی رسول بنه عباره بیا دغسې عموم و خصوص من وجهین جوړېږي. هغه د اشرف علي ثانوي رحمه الله خپله خاصه اصطلاح ده. عام علما چې دي هغه دغه خبره کوي چې د رسول د نبی ترمنځ عموم و خصوص مطلق دی، چې هر څوک چې رسول یې هغه نبی دی. نو دلته الله د رسالت و نبوت په موسی علیه السلام کې جمع کړي چې د ده دوې مرتبې دي، یوه یې د رسالت مرتبه ده، بله یې د نبوت مرتبه ده. کیدای شي ترجمې ته به تاسې متوجه یاست. نو د موسی علیه السلام په باره کې الله سوال وسته خلکو ته دغسې وایه چې انه دا موسی کان و مخلصا خالص کړه سوی و د الله د طرفه الله خلص کړی و، معنا ځان دپاره یې خاص کړی و په د خپل راز و نیاز. و کان دی و رسولا نبیا، رسول نبی و دی، معنا د رسالت صفت یې هم درلودې د نبوت یې هم. نو دا کمه دی چې ناوله د کار دی چې موسی علیه السلام رسول نبی کېدای سي، نو محمد علیه السلام ولې رسول نبی نه شي کېدلی؟ دا پسې الله پاک فرمایي وناديناه، ونادينا مجنار كرهو ودته من دا موسی علیه السلام ته من جانب الطور، من جانب د ارخ څخه، الطور د تور الایمن چراسته ارخ دین، د تور د طرف څخه چې هغه راسته اړخ یې دی، نو په دغه راسته کې ځینې علما وایي چې د تور د غره راسته اړخ داسې اشرف علي تنوي رحمه الله وایي د موسی علیه السلام راسته اړخ یادی چې د ده وراسته خواته دی چې څنګه ولاړو د غر وراسته خواته واقع و د دغه د بغله څخه یې چې شکړه ورنارې کړه دا برکتمن ځای څخه ونادینا موږ نارې کړه هو ده ته من جانب تور، من جانب یې د اړخه څخه التور د کوی تور چې دا نو الایمان هغه راسته اړخ دی معنی چې د موسی علیه السلام راسته اړخ څرمه دی و دغه بغلته نو وقربناه نجیه وقربنا موږ را نږدې کړي د هود موسی علیه السلام څنګه په داسې حال کې نجیه چې دی راس کوونکی و یا نجیه چې زه راس کوونکی وم ملا خالد ستا به دې ته پام په وقربناه کې دوه ضمیر دي یو فاعلي ضمیر دی یو مفعولي ضمیر دی نو تفسیر شریف وایي مزریم دغسې وایي روح البیان دغسې وایي چې نجیه چې دی دی حال دی د یو څخه د دغو دوه ضمیرو یا یې د فاعلي څخه یا یې د مفعولي څخه کې د فاعلي څخه چې دا نا دی قربنا موږ را نږدې کړي هو دی نجیه په داسې حال کې چې موږ مناجات کوونکي وو موږ راس کوون کې ود د سر چې مش خپل راز ور سره شریکا و د سر کې د داهود زمیر څخه حال کې وقربنا موږ را نږدې کوي هو د نجین په داس حال کې چې موسی علی السلام راس کو کې اوس موږ سره نو چې مناجات کوي مناجات خو د مفعلیه باب دی الله د سر خپل راز شریکي موسی علی السلام د سر کته ودان و راز ولې دی نو راز کې خو چې دی وحی علی پاک ورته کړی دی وحی خو موسی علی السلام وګور د خلق تو وی و ان په دغه وخت خو نو راز بل چا نه اوریدل خو موسی علی السلام دی الله تعالی خبرې اوري او په غوږه نه اوریدې په ګرد بدن یې اوریدل په غوږه خو د هغه چا خبرې اوریدې کیږي چې طرف ولري دغه خو आवाज راځي دغه خو یاد دغه خو الله عز وجل خو دې طرف نه لري چې دغه خو ته دی دغه خو ته خو اری خو ته دی نو کلام یې د اری خو څخه اوریدل کیدی د اری خو څخه وایي حتی د ورشتان په دغه لنج دغه ورشته دغه چې پکښ راشین سو دی دغه ځایه دا خبره اوریدل دغه سودا د الله تعالی کلام د بنده کلام نو چې د دې خاص می واورید یا اواز د دې خاص راځي د اړ خاص خدا خبره د اوریدل نو په ټول بدن یې اوریدل نو او دا بل چا نه اوریدل اواز د اوریدل نو پر دغه ځکه د نجیه اطلاق پر کوم په داس حال کې چې الله راس کوونکی د سره دی یا په داس حال کې چې موسی راس کوونکی د الله سره دی خودواره راس سره کی چې زستا سره پټ خبر کوم زستا سره راس کوم ته زما سره راس کې دواره سړي کیږي دا غره کمینو نو دای بل صفت موسی علیه السلام ذکر کی چاله په کوی تور کې د سره دغه وکی راز وکی راز او نیاس چې ورته وایي نو وقربنا موږ رانیږه رانیږه کړی وه دی نجیان په داس حال کې چې موږ د سره راس وویون کیو یا د زمر سره راس کوون کیو نو موږ دې دوه رانیږه کینو و وهبنا له من رحمتنا و وهبنا موږ ور بخښلی وه له دلر و دا موسی علیه السلام من رحمتنا د خپل رحمت مهربانی د مخ څخه اخاه ورور د هارون چې هارون و نبیان په داس حال کې چې هغه څه شو نبی و هغه مو نبی ورته بخښلی و دته نو څه معنا چې د تمور بخښلی و دا معنا نه و چې موسی علیه السلام نو مشر دی بره د خواستو کې چې الله پاک ما ته ورور را لره راکه الله وایي ما ورور لره ورکه یا دسی مشر هارون علیه صلوات و سلام دی چې دول الله پاک را سره نبی ک دغه د په غشتنه ور سره وکړول د موسی علیه صلوات و سلام په جب کې فصاحت کم وو دغه وجدا و چا دی کوښنی وو چې هغه د فرعون جری کې املاک کړل چې بارغه ول ورزما کړ کزنی وسه دا سره کم دی دا یو خدای دی چې د بنی اسرائیل کوښنی نه او هغه خوب چې نجوم ګران ولې دلی او د هغه وج څخه نو چې د سنی چې نه پاتیر خراب کړي چې جری ته خاجر املاک کړ بي زکی کې وکړي کوښنی وو هغه شې زرتل دین په دغه څه په یی چې دا د چار شي کړي یو املاک کوښنی په فرق نه کی دول نو خطرناک شي ته ممرکی نو هغه د اور ورته کې شو اده واغه ورته ور املاک کړل هغه ور چې برای خلیت کې داش اجه به په واسو زه نو اجه به در پام مروه پلانې سره په خبرو کې نه کې تړای دي په صحیح خبرې نس کوله او موسی علی السلام دا په قران کریم کې بل ځای راځي چې الله ته رسالت ورکي بهرال ته هارون علی السلام هم ما وزیر کز ما معاون کې هو افصح مني هغه تر ما ډیر په صحیح دي خبره ډیره واضحه واضحه در څوک په پیږي هغه سفر چې د الله تعالی څخه کړی هغه الله ور منزور کی نو دلته علاوه ما ودته هارون ورو بخښیدا نه مانه چې مانه ورور نور لر ورکې په خوای نه درلودي خدای د په خوای مشر ورور ودته دا چې ورو می بخښید د نبوت په حال سره ورو بخښی چې سره نبی مکی چې هغه د پیغام ور سره بدرګه کی هغه تورات ور سره تبلیغ کی وخلګو ته ورسی و وهبنا مش بخشلی ولهو دلر دا موسالر من رحمتنا د خپل رحمت ته مخ چې دا مهرباني مو پر کړی و څوک مور بخشلی اخاه ورور ده هارون هارون نبیان په داس حال چې هغه چې شو نبی و معنا د نبوت په حیث مو ته ورو بخشي د وروري په حیث په خاصه خلا و د موسی علی السلام ورور دی نو دا مختصره تذکره د موسی علیه صلات و سلام و د قریش ته نبی علیه السلام په دا قران کې دا د ورته وکړل دا ذکر شمال الله پاکي د ورته ښکارا کړل دا غشي نو دا هغه څلرم نمبر نبی پسې اوس پنځم نمبر چې دی هغه د اسماعیل علیه السلام ذکر مستقل رالی کني اسحاق و یعقوب خې مخکې ذکر کړی و چې دا د ابراهیم علیه صلات و سلام ته موابخشه اسحاق علیه السلام د ابراهیم علیه السلام زوی و یعقوب علیه السلام خې نور مسیح و ولی خو یعقوب د اسحاق علیه السلام زوی و هغه د ابراهیم هغه بل زوی هغه دغه دی مستقلا ذکر شو واذکر ته ذکر که ای محمد فی الکتاب په دغه قرآن کریم کې اسماعیل علیه السلام ورته ذکر کوي دوی کې ورپا یاد کوي اصلي ذکر کوي بیا مال الله پاک نو نبی علیه السلام ته کې ذکر کوي په قران کې نازل شوی دی معنی کې ودوی ته ذکر کوي ورپا یاد کوي انه کان صادق الوعد انه بشک دغه اسماعیل علیه السلام بیا کان صادق الوعد دی رښتونی په وعده کې دی رښتیا وعده سره چې وعده کړی پر هغه وعده باندې خطی کنه نبی ان خو ګرد پر وعده باندې خطله د دې په اړه کې دا صفت ځکه خاص کی وای دی پر دونو د شوار او سخت وعده وخت چې د انسان تر وس باکی کیره ولې هغه دا چې ابراهیم علی صلوات و سلام هغه خو بولې د دې درې شپې چې ورز خپل زوی زبح کوم نو ورده وره خل دا عمل نکاو برای دا به دغه خو به دوه مش په پسی ولې دا به دغه خو به درې مش په چنه ولې چې برنه دا د نبی خوب خورشکای نو خو بیا مسله درنه مسله د چې زوی زبح که الله لیکن نو زوی الله ور کوم سړی زړه نشي پر کولی نو درېم شپه چې و برای نو بیا خپل زوی ته دا خبر ور شریک کړ و اسماعیل علیه السلام ته چې ول زه دغس خوب وینم چې تعالی لهم الله ما ته دغس وی چې دی زبح که الله لیکن د بار دور ورته ول ولیا افت یا ابا تفعل ما تؤمر ای بابا بس ته ته د الله د طرف څنګه امر کی راغه وک ستجدونی ان شاء الله من الصابرین جردی چې ما به د صابرانو څخه پیدا کړي زه سر غړونه نه کوم کوم یال علیه هم نو دا قول د ور سره وک نو هغه چې برای بوتي هغه د مینا ځای کې راوسی دلته چې دا شي ته نه انجه دغه چې چیر کې په مینا کې نو د کور راغور شا کې نو چې انسان نه انجه څوک وای څه کې چې تلونه یې سوي دی زی علی دی وزي سره خبر دی خپل خبره سره شریکه کړی دی زی مر سره روان دی چې بعد چې بابا ته می الله پاک امر کړی نو هغه چې قصخه ورده چې بار ورته پری وتی ابراهیم علی السلام هل الله او خغه نه علی دی په خپل امتحان کې الله پاک ته کامیاب وسو دواړه پښ کامیاب وسو نو دا د سغته وعده و چې دا وفاله ل چې پلار ټول ما به ته د صابرینو څخه پیدا کې چې جته غاړې شول خورا مشکل کار دی نه پښې تړل غواړي نه لاسونه تړل غواړي نه لغه چې تر برسته نه په زوره چې پکې دل خپل ورته پریو دي دا غاړې کې پریا نو دا په دغه لا پاک دا د وعده را پورته کړ چې د پلار سره په کور کې څنګه وعده کړې و شراله مینا ته هغه سی وسره او پاله نو دا در نه وعده و نو په ځکه لا پاک دا کنیمال صدق دا وعده رښتیا ویل خو د ټولو نبیانو کار دی خو د درواغو څخه منزه دي معصوم دي خدا وعده خطرناکه چې نو د نور پس په نور سپتو کې دغه سپت ذکر کړي انه به شک دغه اسماعیل کانه صادق الوعد رښتیا وعده سره یو معنا په وعده باندې وفا کول وكان رسولا نبيا وكان ديهم ورسولا رسول نبيا نبي ديهم رسول نبي معنا چې دا دواړه صفات په دې کې د رسالت او د نبوت په کې جمع دي اوس نو دا رسولان چې موږ د شریعت متجدد ورکول سوی په متجدد کې چې دی ال تجربه لته نبی رحم الله دا نه غواړي متجدد چې خامخا به د دې په اعتبار متجدد وي د رسول په اعتبار به متجدد وي چې کتاب یې نه وي د قوم په اعتبار هم متجدد بلل کېږي د سره د بل نبی کتاب دی چې دی یو نوي قوم ته ورلونګه چې کتاب یې متجدد ده راوړي دا د مرسول الیهم چا دی تیر سال کول کېږي د هغو په اعتبار تجدد په کښې کې نو امبار دې سړي ته رسول ویل کېږي نو ده خو د ابراهیم علیه الصلات وسلام شریعت تبلیغاوه مګر وکي خو اسماعیل علیه الصلات وسلام خو نو هغه قوم ته نه کوه چې هغه ابراهیم ورته کوه ځکه ستاسو خو د ده قصه په یاده چې بیا دی په کوچنیوالي راوړي دا د مکې دشت کې وغورځاوه چا کوچنی خو دا هغه کوچنیوالي کې دلته دی راوړه سو دلته خو بیا بنو جرهم قبیله راله په مکه کې آباد شو ده و دغو ته دا د خپل پلار جین باره تبلیغاوه نو بنو جرهم چې وغو ته خو بیا ابراهیم علیه السلام لو مبعوث سوی نو هغه د پلار کتاب یې راواخیستې هغه صحیفې راواخیستې دغه نوي قوم ته ده کولې نو دی ورته رسول سونه کیدای سي په دې خبره پوهېږي هغه واقعه چې دا زه همدی په کوچنیوالي راوړې دلته په دا دشت کې وغورځو دا ډېره مخکې ده تر دغه الله لولو ولې بیا وروسته چې دی نو کوی غټ شو ابراهیم علیه السلام اجازه وغوښتله د خپلې کورواله سبب پښتنه وکړه څو څو واره رالی عدالته بار کورونه پیدا سی او غزوی غټ سوی واده کړی دا وخت دا هغه وخت ساده نو وكان دي رسولا رسول نبي النبي ام دا را استازي معنا وجرهم قبيله تشدال تبار عباس فده ده اجازه بعد دال تفدا علاقه كدي كورونا جوړ کړل نبي النبي ده لا دي طرف وحي استكيدل بل كار ده څنګه يو صادق الوعد بل خو رسول نبي بل وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه وكان يامر امرك اهله هو خپل اهلته وخبل كورنيته بالصلاة بالمنزكة والسرة والزكاة فزكاة والسرة وكان عند ربه مرضيا وكان عند ربه فنزد خبل رب مرضيا خشكر سوي بر الله دير قرانو الله تخشو وجدر دغب علانو على پاك تسليمي سريت سنگ جوري شخبل زانو على وتعالى ده مرغ ده پارا پيش كنو نوهم دغة طريقة ده اسماعيل عليه الصلاة والسلام پدوة طريقة مسلمانان المنزي یوا طریقه هغه د لوی اختر د ورځې د چې فقط پس وړاندې کوي نو دا خو ما زغه د پس غوکدي چې دی چې دی هغه د ابراهیم علی السلام چم کوي مګر د ابراهیم علی السلام در چاړو خونو وارد وار اسماعیل علی السلام لاندې ورسته پس تر هغه لاندې سو در چړې دلته مؤمن چې دی وارد وار پس الله علی خو بیا هم هغه یو کردار د چا ادا کوي د ابراهیم علی السلام مگر اصل چې د اسماعیل علی السلام یاد تازه کړی دی هغه دغه کسان چې د استشهادی بردونه کوي په کفارو باندې دغه هغه سړی دی چې والله تعالی ته غاړي چې دغه د ستا د جن دپاره چې اوس دا ظالم دونه زورور دی په توپکۍ اوس کار نه کېږي په بل شی نه کېږي نه لرم ادا دغه رقم یو چم دی چې دی امدفاع نشي کولی بل یې امدفاع نشي کولی زه ځان تاته نظرانه کوم دا خپل اسماعیلي یاد ګواکي تازه کوي دغه سړی که واقعي عقیده د ده هلته برابر یا او حقیقتا به برابر وي انشاءالله ولې داسې څوک به کوي دا کار چې د دنیوي غرض دپاره دنیا نه بره ده کوي خو د خدای ولاړې پانې کېږي نو نو دا بل دغه کارو وكان عند ربه فنزل رب خپل مرغدیان خوش کړ سوې الا تدير مرغدی او خوش وو مال د خوشي سر سر می درته وشو چې هغه دغه چې د خدغه یو ځان درلو د هغه د الله تعالی امر ته اباتک برابر کی نور بر څوک د چا څه ګرد ځان درته تسلیم کی نو بلد چی شي نه غواړي نو په دغه دلته دغه صفات هم ګور ورسره ذکر کی چې دی د الله په وړاندې مرغدی وو دا اسماعیل علیه السلام پنځم نمبر چې د ده داسې مختصره و لږ کیسه الله پاک چې شکر ورته وړاندې کړه چې دغه و نبی علیه السلام ته وایي ودې ته ورته ذکر کنو دا هم خلاصه شوه. شپږم نمبر د ادریس علیه السلام خبر الله پاک کوي وایي وذکر فی الکتاب ادریس وذکر ته ذکر که فی الکتاب په کتاب کې ادریس ادریس علیه الصلوۃ والسلام ادریس علیه السلام دا داسې یو نبی دی چې دی تر نوح علیه السلام لا د مخه دی. ادریس او شیث شیث خو دلته نه دی ذکر سوی هغه چې دی هم د نوح علیه السلام څخه د مخه دی. د نوح علیه السلام په نیکهګانو کې ادریس علیه السلام راځي که داسې ما خبرې ته متوجه است. د آدم علیه السلام د اولادې څخه دی ادریس او شیث چې دی نو تر نوح د مخه سوله دا نور نبیان چې بیا دغه به تر نوح راورسته دي نو که داسې په مضمون ته سوس پوهېږي اوس دلته د ادریس خبره ذکر سول. وذکر ته یاد که ای محمد فی الکتاب په دغه کتاب کې چې قران کریم دی و دې خلکو ته ذکر که ادریس ادریس کنیاسی ذکر کوونکی خو الله دی چې نبی علیه السلام ته کې ذکر که معنا خلکو ته ور ذکر که د مکې مشرکانو کې ذکر که خو چې دا هم نبی تیر سوی دی دغه په نبوت کې څه نه وایست زما نبوت ولې به در باندې لګیږي. انه کان صدیقا نبیا انه بشک دغه ادریس کان و صدیقا رشتونی نبی نبی دا ډیر رشتونی نبی و ډیر صادق الوعد دی هم معنا په خبرو کې ډیر مال خو د ټول نبیانو صفت صداقت دی معنا نو دلته به صدیقن یوازې په معنا سره د چا نه کوي د رښتیا ویلو صدیقن په معنا سره د راست بازه که راست باز څه معنا په ټولو معاملاتو کې که په خبرو کې که په نوره زندگی کې آخر به پیانه یو لاس سړی دی دا انسانان نه دي دا موږ چې داسې په خپل و خپل عصر کې ژوند ورسره کوو موږ خپل انسانان یو څوک چاته ته معرفي کې څنګه کوي برای پلانه یې ډېر پیچلی سړی پیچلی دغه دی چې د ده مخ شاته نسي معلومولی یوه ورځ یوه خبره کوي بله ورځ بله کوي بل یوه ورځ یې دوست دی بله ورځ یې دښمن دی یو بل څوک وایي برای ورور پلانه یې راست سړی دی راست معنا یو لاس سړی دی څه معنا نه په خبرو کې چم درسره کوي نه په معامله کې چم درسره کوي نه په انډوالي کې چم درسره کوي راست نو دلته هغه راست مراد دی کانه دی اوس صدیقن راست سړی راست معنا نبی په ټولو کارو کې چې د هیڅ چل خمه نه درلودي خدای الله تعالی د په صفت کې ذکر کړي دسې نه و چې دا نور نبیانو د چا مډکو هغه کوم په ټولو کې راست بازي و خو د ده په باره کې الله تعالی دغه صفت ذکر کړي صداقت او نبوت یې دواړه درلوده دغه چې ما ولیدل در چا د مخه و در نوح علیه السلام د مخه نو ځینې کارونه هم تفسیر راوړي چې دا د ایجاد دی یو علمي حساب د حساب صون عميق علم سبحان الله زمانه كنو قران قط علم سرياضي تمر توي فدا سكولو كي درسي رتو نغران مؤسس ادريس عليه الصلاه والسلام واذا علم حساب دخوار شروس بل علم النجوم علم النجوم دا دستور علم چلمر کال کی سون دی حرکت کی دا یو می حرکت مثلا دا بل حرکت سی بعدش په کال کی پر کی دا خپل میاش کی جنو حمل ثور جوزا دا د سپورمی کال دینو دا نجوم د نجوم حساب لکه شمسی کال یا د مسات قمری کال دا حسابونه د میاشتو د تاریخو د دغه بنیاد ام دیشی بل کتابت بل قلم دا د نیوشته چې په کلم نیوشته کول کې نیوشتم اول دوار موسس یادې د سینو چې اول دوار کوم انسان پیدا ساغه باران نیوشتم کول د نیوشته کار د څه خره شروع وس چې الف داسې دی بیا داسې د کې داسې دا دغه وخت چې کوم جواب د غیږي بیا کتابت او هغه حروف د ایجاد کړد بل خیاکی د کالو ګندل چې د کلی جوړ کده سلستونی ورلره ورکه په خوخونو یو لنګو د مثال په تور به ګندل دغه شی یو پټو دی پر ځان باندې او په چا صدر عورت وو دا چې کلی ګندل کیږي معنا د خپل پرتبات باندې پر بدن نه جوړه خیاطتم د څخه راشلو سوې دي نو د مسلک پر سره خیاطي و بل د وزن او د کیل دا واحدونه ام د جوړ کړي چې دا سترازو جوړ کړه دا شان په مساوي کوي یا پیمانه جوړه کړه په پیمانه به شي پیمانه کوي په ترازو خوره کړه په لیزات نو په پیمانه نو شول کړي چې اوس یو سړی تاته وایي برابر دغه سیم راکه په پیمانه باندې مختلف به نو برابر کړم نو وزن ام د جوړ کړي چې دا نو باید نو د کومه ځای څخه شروع شي لکه ار چا خپل اندازې ټاکلې د کوتونو تورسي التمن یو برای من نو څو پاو دی لس پاو دی پاو چر وخت نو د برد خدا د قوم استلاب کړي دنو په جهان کې خو نو وز داس و چې برای الله کې سیب سیلا کې در کې جلا جلا من د یو من سرویشت کې ورو دي د بل من چې دی غسلور کې ورو دي د چي دي برای نو یو کې برای د ګرامونه کې شول د ګرام څخه یو ګرام دوه ګرام درې ګرام زړه در کې لو پوری جهاني دغه شانس دا ټنو نو دا شم پکې کړاله خو اول دواره موسسو بنیاد چای شي دي موسسې دی د وزن او د کیل دم بل د اسلحه استعمال دي چې اسلحه ور دواره د جوړ کړي د اسلحه خو نو ور دواره در کم پر لتل پر مختل نه و چې معنا ماشا پر کښه کړی په خپل دیش ګولی باشي نو دا خو نه در کم چې ور دواره په ماشا کار کړي خداس یو بنیاد جوړ کړي د اسلحه مثلا توره ده یا غشي او کمانه ده دا غسد اسلحه هغه مؤسسه ور دواره دی دا خو هر انسان بیا کرا کرا چې په هر عصر کې چې دی هغه د ترقې د پاره کار کړی دی نو د هر عصر انسانانو یاد ومن نو دغه څه کارونه وده ته منسوبه کیږي او زمانه درچا د مخه د تر نوح علیه الصلاه والسلام د مخه د دیتراغه ورسته نه دی نو دلته الله دغه نبیات کیږي دغه مرته یاد کړي شنو ک نبی علیه الصلاه والسلام نبی نه وای رسول نه وای په ادریس ته څه خبرې دی دا اوغه سابق در نوح علیه السلام د مخه دی مازر ادم علیه السلام او سیولغه ورته یاد کړي هغه دغه سړی پس یې د صورت و ورفعناه ورفعنا مش پورته کړی دی هو دلر د ادریس علی السلام ته مکانن مرتبه عالی ډیر لوړ ده ته مدیر لوړ مرتبه په چا کې ور کړی ده په علوم او په کمالات کې ودته ور لرو کړی ده ورفعنا مش پورته کړی ده او چاته هو د ادریس ته په علوم او په کمالات کې چې دی مکانن عالی لوړ رتبه مکان په معنا سره د مرتبه سونه که دایس په خبره پوس په معنا د مرتبه او د رتبه دی مکانن عالی ډیر لوړ رتبه د ته مش پورته کړی ده معنا ور لرو ور کړی مند ده دا شپر نبیان دلته وس ذکر سول سمانه شپر نبیان معنا د شپر نبیان قصه ذکر سول ک نبیان را حساب کی قصه نست ذکر سوی د لکه یعقوب علی صلاتو و سلام کما د قصه نه ذکر سوی و وهبنا له اسحاق و یعقوب اسحاق ذکر سوی د یعقوب ذکر سوی د قصه خود د شپر جوه چاغه زکریا و یحیی او عیسی و مریم دی ابراهیم دی موسی دی اسماعیل دی ادریس کما د یعقوب علی سلام پکشي کرالی کما د چ اسحاق علی سلام پکشي کرالی مگر نفس د چمج د نبیانو سلسله را شروع کړي د نبیانو ذکر ډیر سو قصه د لږه ده په دترس کې نور نبیانو ذکر سول کړه د اسحاق یعقوب اجدی قصه نه ذکر سوی دغه سپدې معنا د نوم ذکر شاله وای ما وی بری علی سلام تور بخښلی و کدا اس په خبره تیس وس پیږي نو د دغه په باره کې علاوه د مسکورین نبیان کی قصه ذکر سوی د کی به قصه ذکر سوی د اعلی دیس وای اولایک دغه خلق الذين ذا هغه خلق دي انعمت انعام کړ دی الله تعالی پاک علیهم پر دی دا ګرد د چر تیاس او دغه خلق چې الله انعام پر دی باندې کړی دی من النبین د نبیانو د قسمت څخه دی لکه پر نور نبیانو چې انعام سوی دی پر دغه هم سوی دی اغه اصلي هدف قصیت اشاره کوي چې محمد علی السلام خو نبی دی وز دغه به یو نبی نه چې براوت هغه خونه یو سړی و چې چرسوی دی هغه خونه یو سړی بالا الله پاک خو دوه نه کدر نبیان چرسوی دی چې هغه نبیان کداش خو دغه محمد علی السلام ما غره کم سړی دی کدل اس دغه صفتوی اولایک دغه مذکورین چې ذکر سیوی دی الذين دا اغا خلق دي انعام چي انعام کريو الله علا پاك عليهم پر دي كتوا چي انعام پر کريو وهم خود دا نبوت غت انعام بمخو دا نبوت چور لر ورکول كيري جد الله خبر جاتا داريك راجد دا ملیك بواسطة دا چي انعام پر دي سوي دي من النبيين دا نبيان سخ اشرا دا دا چا دا اولادیت سخ من ذرية آدم پا دي كي دا ذرية سخ دا آدم علیه السلام دي پا داغا كي خودي چول سر شرکان دي دا نه بیا چې تب د ذکر سی وی کی د قصې په تور او کداغه شنو می یاد سوی دا ګرد د آدم علی السلام اولاد ده کنه نو دا دی من ذریه کې د اولاد څخه آدم او د آدم علی السلام یو په دغه کې پیری نو هغه په دغه نه بیا کې چې یو به د پیری زوی نو یو به د ملک زوی نو نو ګرد د ذریه څخه د آدم او څوک د مور پلار د دواړه جاته د ذریه څخه د آدم څوک یې وایي د مور په نسب د ذریه څخه د آدم ولکه د عیسی علی السلام مساله ش نو چې دا د ذریه څخه د آدم و ده نبی د خو محمد علی السلام هم د ذریه څخه د آدم دی ته ولی ګرد مروه پر الله بل و درې دی چې نبی کړه ته انسان زم انسان خو دغه مالو انسانانو دغه نو په بعد مشرکان دا خبر درت په ځای کې راځي چې پر محمد علی السلام داس ورکو تم یو انسان زم انسان پر الله بل و درې دی چې راته نبی کړه خو ملک به را لجل الله دغه ټول نبی چې دلته په ځای کې ذکر سو دا چا څخه من ذریه آدم دا د ذریه څخه د آدم علی السلام نو چې د آدم علی السلام په ذریه کې دوغه نه بیان راغلی دي دا محمد علی السلام هم نبی دی پکې کې په حق په دې کې کوم د بعد زاید چې کې انسان سونو نبی کې دای نه خدای غږ دی انسانان ونه نو دا څه وایي نو د امین نبی نه چې دی چاته مخ کې ذکر سو چې دغه چې علی انعام پر دی کړی دی من النبین د نبیانو د قسمت څخه معنا چې نور نبیان امسته یوازې دغه قدر نه و دا د نبیانو څخه مازی او څونه پر مجیات کړ په څه وایي من ذریه چې آدم د ذریه څخه د آدم علی صلوات و سلام دی نو چې من نبیان ډیر چې سی جن په اولاد کې د آدم جنو محمد علی السلام په نبوت کې خو اس بعد نشته ادي د لا اله الا الله چې معجزي ور سره دی و ممن او د هغه چا څخه دیده د هغه چا د نسل څخه دی حملنا چې موږ هغه بار کړی و ما نوح سره د نوح د نوح علی السلام سره چې پښتۍ کې بار کړی و دغه نبیان چې د ذکر سو دا د هغه چا د اولاد یې څخه دی چپ له ادریس نور ګرځي بیا تر لاندې سوله خو یو ادریس علی السلام چې دلته ذکر سو دی شیس چې دلته نه دی ذکر سو خو هم د نوح علی السلام څخه لوړ دی هغه په اجدادو کې د نوح راځي په خپل نوح علی السلام د دې څخه دا نور ګرځي نبیان خو بیا په دغه نسل کې دی ولی خو په توپان چې رالی خو د امځکه ګرځي او به ونیوله خو د نوح علی السلام سره چې کوم انسانان به چاو سو د اورس سره د اوغو څخه خبر سو دی نو نور څه چې نبیان چپ له ادریس څخه دی هغه د چا څخه دی هغه د نوح علی السلام د اولاد څخه دی و ممن او د هغه چا د نسل څخه دی حملنا چې موږ اغه بار کړی و مع نوح سره د نوح مگر و چپل ادریس علی السلام و من ذریه ابراهیم او داغه نبیان د ذریه څخه د ابراهیم دی خدای ابراهیم علی السلام اولاد ده کته د ذریه څخه څوک دی ک زکریا دی ک یحیا دی ک عیسی دی ک موسی دی دا ګرد د ابراهیم علی السلام د ذریه څخه ولی دی خود د اسرائیل نبیان دی ته په اسرائیل کې خو مشره د اسرائیل یعقوب علی السلام دی یعقوب علی السلام د ابراهیم علی السلام و سیدی ک نه دی کدای سم متوجه است خبره ته و من ذریه کی او دغه نبیان چې د ذریه څخه د چا د ابراهیم علی السلام دی و اسرائیل او دغه رقم د اسرائیل د یعقوب علی السلام دی اسرائیل خو د یعقوب علی السلام د ابراهیم علی السلام په سیدی کنه اسرائیل خو مراد یعقوب علی السلام د دنو اسرائیل دی اسرائیل چې دی په عبرانی ژبه باندې دی معنی عبد الله د الله تعالی بنده دغه یعقوب علی السلام نوم دغه د اسرائیل نو دغه اسرائیل خو د ابراهیم علی السلام څخه کدی المسیح کدی ولی خو د اسحاق علی السلام زیو نو دغه نبیان چې چې زکریا دی ک یحیی دی ک عیسی دی ک موسی دی خدای ګرځي د بنی اسرائیل دی چې د بنی اسرائیل سره د اسرائیل اولاد سره خو د ابراهیم علی السلام هم اولاد سره خدای هم کړ وسیاس ول دی دغه رقم وای نو ومن ذریه او د اولاد څخه د ابراهیم د ابراهیم و اسرائیل او د یعقوب علی السلام خدای دی دوه د اولاد څخه دی نو او پات اسحاق او اسماعیل او یعقوب دا درې نبیان چې دای وازی ابراهیم ذریه ده اسحاق علی السلام ګورغه د چا زوی نه دی اسرائیل خو اسرائیل دی اسحاق علی السلام زوی دی اسماعیل علی السلام هغه دی اسرائیل زوی نه دی هغه وازی ابراهیم علی السلام زوی دی خپل یعقوب چې د اسرائیل دی خدام دی ابراهیم علی السلام پر مسیحانو کې راځي هغه درې به د اولاد څخه خاص دی ابراهیم دی او د دې سما سوا زکریا او یحیی او عیسی او موسی دا به د اولاد څخه دی ابراهیم او د اسرائیل د دواړو بدل کېدل شي علاوه خدای دا غسی او د بل نسل دی سره نو چې د بل نسل دی خپل انسانانو کې رااله نو خو محمد علی السلام چې دی هغه به د اسماعیل علی السلام نسل څخه دی دا جنبی سی چې د اسحاق علی السلام د نسل دغه نبیان راځي هغه پیدا ک پیژنې پر غو ایمان لري بار وازی مدمه پر غو باندې کلمه و می خود و نصارا و توای دغه مشرکان و توای چې دغه نبیان راځي پر غو باندې ته منکر نه محمد علی السلام خو ما غره کم دی په د اولادی اولادی په دغه سره ذکر کې چې تر بل په نسل کې سره شریکان دي نو د نبی کېدلی سي تاته دا ولی بعید ښکارې دا خبره فسیالا فاک فرمائی و مم من حدینا وجتا بینا و مم من دا نبیان چی دا ذکر سیو جدا دا آغا چاس خدی حدینا چی مرش هدایت رو تکردی دی دا زان ایولا مرش ندی پرنی ولی چی زان بیم دا هدایت مرش رو تکردی دی و مم من او دی دا آغا چاس خدی حدینا چی مرش هدایت رو تکردی دی وجتا بینا او مرش دی اجتبا کردی مانا غر کردی مجی مختار کردی مجی دی انسانانو دا ما بین دا سخ اذا تتلا علیهم دی سرکم شانو دا جنبیان اوس جنبیانو چې دا ذکر سوی چې د ګور د شان وایي چې دی د الله سره څونه رابطه درلوده اذا هغه وخت تطلع چې تلاوت کېدل به علیهم پر دوی باندې آیات الرحمن آیات آیاتون الرحمن د رحمن ذات په دې څه چل کې دی خرو سجدا و بکیه خرو دی لیدل سجدا سجده کوونکې چې د الله کلام به پر رال دی بدست چې الله ته سجده وکړه دونه تاثیر پر کو و بکیه او جړه کوونکې یوازې سجدا نه و یوازې سجدا نه و جړه به امر سره و نو دا مدرتوله چې په دې ځای کې وګوره د آیات سجدي سو د اوغه نبیان شان آیات کې چې هغه نبیان دغه رقم چې د اعلی آیاتونه بیا واورېدل نو خود محمد علی السلام ته د قران آیاتونه دي موسی علی السلام یاد د نور نبیان ته چې د سره بدرګه غوته د تورات آیاتونه دي د عیسی علی السلام سره چې بیا څوک بدرګه د انجیل آیاتونه دي خو چې د اعلی تعالی کلام وای په ار کتاب چوای په اړه صحیفه چوای چې هغه ورته تلاوت کېدل پر دوی اثر څونه اثر ولیدي د سجدي اثر پر کاوه او د جړه اثر پر کاوه نو پر موږ ته چې دی خو د سجدي اثر خو برابر باندې وکي د جړه اثر به څنګه شي نو دا چې دی د سینې دی چې پر هغه کاوه پر موږ نه کی وس په د آیاتو کې کمزوري راغلی ده دلته په زړه کې کمزوري راغلی ده دغه چې کوم رابطه و د الله تعالی سره هغه رابطه دغه نه قوي چې د الله آیات به ور دي جړه وي هم سجدي کې ام به وي از موږ چې کوم رابطه د سره سجده خو بو خدای امر دی باندې فرض ده هغه جړه هغه نو پر اخلاص باندې بنه ده نو دا چې الله فرمای اذا هغه وخت تطلع تلاوت کېدل به عليهم پر دي څوک آیات الرحمن آیاتون در رحمن پر تلاوت کېدل خر دی لیدل معنا غزار دل دا رقم پریوته سجدان سجده کوون کې او بوکین او جړه کوون کې د سترګې به وشکې هم الله ویني نو در دغه ځای پورې د جنبیانو د شیخ لاس شوه هدف ته سترو شان او هغه دغه چې د پیغمبر د نبوت اثبات په وکی چې دغه نبی اکر سوي دي په دغه قصو د خبرې پله خو دغه تو ورم مرم دار دی نبی دي او بل چې دغه نور نبیان کېدل سو د نبوت بعید خبره او دا ګرد د ادم د اولاد څخه د ابراهیم د اولاد څخه د نوح علی السلام د اولاد څخه خدای هم دغه اولاد څخه دي چې هغه نبیان کېدای شي د نبی کېدل شي نو اثبات د رسالت چې هغه هدف هغه سرته وکی ورسید واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.